وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كلك علانيته وسره فأهلا أنت أن تحمد وأهلا أنت أن تعبد وأهلا أنت أن تطاع اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والجود سبحان ذي الكرم والجود سبحان الذي أحصى كل شيء علما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى آپ لوگوں نے کہا کہ ہم عملی زندگی سے اگر تکبر کی کچھ مزید مثالیں دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ انسان اللہ کے حکم کو سن کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے یہ بدترین تکبر ہے اور کسی کے متکبر ہونے کا اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ کون متکبر ہے اذان کی آواز آتی ہے حي على السلاح کی آواز آتی ہے، حي على الفلاح کی آواز آئے اور انسان اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، اب اس کو کیا کہیں گے؟ بطر الحق کی وغمت الناس، کیا یہ تکبر نہیں؟ اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی کتاب ہر روز نئے نئے حکم ہمیں دیتی ہے، یا اللہ کی کتاب کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم ہوتی ہے، اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی تو کہیں یہ تکبر تو نہیں؟ پھر جیسا کہ ابھی آپ میں سے کسی نے کہا کہ شادیوں کو، آج کی شادیوں کو اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ پوری شادی کو اگر سم اپ کر لیں تو جو بڑی چیز بنتی ہے وہ لفظ تکبر ہی ہے. ہر بندہ اس وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، میرے جیسا کوئی ہو، کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، کھاؤ من بھاتا، پہنو من بھاتا، جو دل چاہتا ہے وہ کھاؤ، جو دل چاہتا ہے پہنو. ہم تو اس طریقے سے غلام ہو گئے معاشرے کے کہ ہم تو اپنی پسند کے کپڑے بھی نہیں پہنتے، ہم تو وہ پہنتے ہیں جو ان ہو، جس کا فیشن ہو، جو سب کر رہے ہیں وہی تم کرو. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آئینہ دکھا دیا ہم سب کو اس میں کہ دیکھو، اگر تم بندگی کی حد سے گرو گے تو پھر ضرور اپنی ذات کی، اپنے جیسے ہی کمزور لوگوں کی جو بڑھائی ہے اسی کے اندر شامل ہو جاؤ گے. گھر کیسے بن رہے ہیں، آج کل ڈیزائن کون سا چل رہا ہے، کھڑکیاں کس انداز کی ہوں، ہر چیز میں بندوں کے غلام ہو گئے. غلامی کس کو کہتے ہیں؟ دل کا رب کے ساتھ جڑ جانا. یہ تعلق سوچ سے جڑتا ہے، پھر یاد، سوچ، محبت، کام، ہر چیز اللہ کے حکموں کے مطابق ہونے لگتی ہے. لیکن جب ہمارے یہ کام اللہ کے لیے نہیں رہتے تو پھر ہم بندوں کے غلام بنتے ہیں، اور بندوں کی غلامی ہوتی ہے تو سب سے پہلے بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ ان کی نظروں میں بڑا بنے. بڑا بننے کے لیے پھر انسان ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جو وقت کا رواج ہوتا ہے، جو معاشرے کا رجحان ہوتا ہے، جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ سے چاہتے ہیں آپ بالکل ویسے ہی بن کے ان کو دکھاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بھی نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں نا، تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، متکبر تو اپنا بھی نہیں رہتا. ہر وقت اس کو یہ غم ہوتی ہے، اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں نا کہ شرک توجہ کا بدل جانا ہے، مرکز توجہ بدل گیا، تو ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے بارے میں تو کمی فکر ہوتی ہے کہ ہم اس کی نظروں میں جچ رہے ہیں کہ نہیں، لوگوں کی نظروں میں جچنا چاہتے ہیں. کیا یہ سب تکبر نہیں ہے؟ مانگتے ہیں دین الصراط المستقیم، دعا یہ ہے، اور زندگی میں چلتے کس راستے پہ ہیں کہ جیسا دیس ویسا بیس، جو لوگ چاہتے ہیں ویسے ہی چلو. ایسے لگتا ہے کہ بندے مومن کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے، اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کے گرد گھومتی ہے، جبکہ اس کے برعکس متکبر اور یستنکف والے لوگ جو تکبر کرتے ہیں یا آر سمجھتے ہیں، وہ پھر ایک ایک لمحے کے لیے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی دوستی سے زیادہ ان کو بندوں کی دوستی کی فکر ہے. دیکھیے کہ ان آیتوں میں جو یہ آخری بات ہے نا کہ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیم ولا نصیرہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ کی دوستی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جو بندے کو اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے اس کا دل مطمئن ہونے لگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے رہنمائی لینا اس کی عادت بن جاتی ہے. پھر وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے، اور پھر میدان محشر میں کھڑے ہونے کا احساس دن کی پانچ نمازوں میں مزید شدید ہونے لگتا ہے. کچھ بھی کریں اپنے لیے کریں، اچھا پہن سکتے ہیں اپنے لیے پہنیں، اچھا کھا سکتے ہیں اپنے لیے کھائیں، اچھا گھر بنا سکتے ہیں اپنے لیے بنائیں. جس نے اس سوچ کے ساتھ پہنا یا بنایا یا اوڑا کہ لوگ مجھے بڑا کریں، تو اس پہ بڑی سخت روایتیں ہیں کہ بعض لوگ جو لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے پہنتے ہیں، ان کے بارے میں ایک روایت ہے، اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں آپ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، کل قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. کسی کو اتنی، کسی کو طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں بڑا کرے؟ پھر آپ دیکھیں یہ ایک ایک چیز سے پتہ چلتا ہے. ظاہری بات ہے دو بڑے تو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے نا، جب خود کو بڑا بنا لیں یا معاشرے کو بڑا بنا لیں تو دن میں کتنی بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے تو ہم ہر جگہ پہ ویسے نہیں بن کے جا سکتے جیسا اللہ بنانا چاہتا ہے، ہر جگہ نماز پڑھنی ممکن نہیں رہتی. اللہ کے حکموں کو سنتے سنتے سنتے رہتے ہیں، لیکن ذرا سوچیے ان کو ماننے کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ کبر، تکبر۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی باتوں کا ڈر متکبر کو ہوتا ہے، جو اپنی آنا میں اتنا بڑا بنا ہوا ہے وہ دوسرے کو کیسے بڑا مان جائے۔ فرعون اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پکڑا تو اس کی ساری بڑائی نکل گئی۔ دنیا میں بھی ان کا حال برا ہوتا ہے اور اندر بھی۔ پھر یاد رکھیے کہ تکبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اندر کا تکبر ہوتا ہے، ایک باہر کا تکبر ہوتا ہے۔ ایک ظاہری کبر ہوتا ہے، ایک باطنی کبر ہوتا ہے۔ کبر نفس کی ایک عادت کا نام ہے، انسان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، اندر کی بات ظاہر ہو جاتی ہے انسان کی عادات سے۔ آپ جتنا کسی کو آبزرو کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کون انسان آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ جس کے لیے آپ کے دل میں عزت نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی، اس کی بات کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ آپ اس کی بات سن کے بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم کیوں کریں ایسا، ہم کیوں ایسے بیٹھیں، ہم کیوں مانیں، ہم ان کی کیوں سنیں۔ ایک رویہ جنم لیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان جو چیز اندر سے آپ کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے وہی چیز اس کے ایکشن سے دکھنے لگتی ہے، اس کے بات کرنے کے انداز سے، چلنے کے انداز سے۔ مثال دوں گی کہ جیسے اب ایک کلچر ہے آج کے دور کا، خود نمائی کا کلچر، یہ کیٹ واک کیا ہے؟ وہ تو چلے چند ڈیزائنرز چل کے دکھاتے ہیں نا، یا جو بھی وہ ماڈلنگ کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آج کے بچے کی، آج کے جوان کی چال میں تکبر ہے۔ اندر جو بڑا ہوا ہے کہ تم اچھے ہو، تم بڑے ہو، تمہارے ماں باپ چھوٹے ہیں، تو وہ ماں باپ کے آگے کیسے ہوگا کہ جناح من الذل۔ چلنے کے انداز سے دیکھیے، کھانے کے انداز سے دیکھیے، ہو کیئرس ہیلو کہنے کے انداز سے دیکھیے، ٹیلی فون پکڑنے کے انداز سے دیکھیے، اپنے آپ کو نمایاں جگہ پہ بٹھانا۔ کیوں پسند کرتے ہیں لوگ کوئی خاص پروگرام ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، ہمیں خاص کرسیوں پہ بٹھایا جائے؟ یہ کرسیاں سمدھیانے کی ہیں، کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو پلیز آپ اٹھ جائیے، یہ کیا ہے؟ علمی مجالس کے اندر آگے بیٹھنا ذوق و شوق کی علامت ہوتی ہے، اور باقی نفس کی بڑائیاں دکھانے والی جگہوں پہ اپنے آپ کو بڑا کر کے بٹھانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور اس کا سب سے بہترین ڈیڈکٹر انسان خود ہے۔ جیسے کینسر جسم میں پھیلتا ہے تو سارا جسم شل ہونے لگتا ہے نا، اسی طرح کبر جب اندر آتا ہے نا تو اس کی زد میں انسان کا ذہن، اس کے ہاتھ، اس کی کام، ہر چیز آنے لگتی ہے، اور پھر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ میں بہت سوچتی ہوں کہ اس پہ اتنی بات کیوں کی گئی، آگے بھی آتی جائے گی، بہت جگہ یہ بات آگے آئے گی، کبر، تکبر، اس کے اوپر اتنی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان بندہ بن جائے۔ جتنا زیادہ اپنے آپ کو بندہ بنا کے جیے گا، اپنی اس دنیا میں رکھے گا، اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنا ہی اللہ کی نظروں میں بڑا ہوگا۔ کیونکہ جب انسان اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھکتا نا، پھر بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے بھی اس کے اندر عاجزی نہیں آتی۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ کبر کو اگر ہم چند قسموں میں بانٹ لیں، ترتیب صرف ہلکی سی آپ کو دینا چاہوں گی، کہ پہلا کبر ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں کبر، اللہ کی بات سنی بیٹھے رہے، نہ مانا، اللہ کا حکم سنا نہ مانا، قرآن آیات کو سن کے عمل نہ کرنے والی جو بات آپ کو کوٹ کرائی تھی وہ اسی مد میں آتی ہے۔ اس ایسے لوگوں کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام تو خود ہی بتا دیا کہ کیسے یہ تکبر کرتا ہے انسان اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جماتا ہے۔ پھر دوسرا تکبر ہوتا ہے رسولوں کے مقابلے میں تکبر، وہ لوگ جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں وہ ایسا تکبر کرتے ہیں، ان کو سنتیں اچھی نہیں لگتی، ان کو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے نبیوں کے طریقوں کو اپنایا تو ہماری تحقیر ہوگی، ہمارا گیٹ اپ خراب ہوگا، اور اس طریقے سے پھر وہ لوگ بڑے بنتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہر نبی کو جو لوگوں نے آ کے بات کی تھی وہ کنہوں نے کی تھی؟ ان لیڈس نے کی تھی۔ قال الملأ الذین استکبروا، 19:9 پارے کی پہلی آیت۔ رسولوں کے مقابل آنے والے لوگ متکبر لوگ ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی بڑائی کا شکار ہوتا ہے نا، پھر دوسرے کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا، پھر ایسے لوگ اللہ کے رسولوں کی طرف جانے والوں پہ بھی ظلم توڑتے ہیں۔ ابو جہل نے عمار بن یاسر کو کیوں مارا؟ حضرت بلال کو کیوں مار پڑتی تھی؟ یہ متکبروں کے تکبر پہ چوٹ پڑتی تھی تو بلبلا اٹھتے تھے، ہم بڑے ہیں، تم کس اور بڑے کو لے آئے؟ تم اس کی بات کیوں ماننے لگے، بڑے تو ہم تھے۔ اور اس طرح انسان تکبر کرتے کرتے تکبر کے تیسرے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ یہ وہ تکبر ہے جس کو ہم شو آف کہتے ہیں، ریاکاری، دکھاوا، بڑا بننے کا شوق، میں بڑا، میں چھوٹا، میں بڑا عالم، مجھے اوپر بٹھاتے، مجھے نیچے کیوں بٹھا دیا، مجھے بعد میں کیوں جگہ دی، ٹائم دیا، میرا وقت کسی اور نے کیوں لے لیا۔ اس طریقے کی باتیں انسان کر کر کے کبر کا شکار ہو جاتا ہے، میری بڑائی کی جائے، لوگ میرے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ علماء متکبرین کے لیے بڑی وعیدیں ہیں، وہ علم جو انسان کو کبر دے اس سے تو جہالت بہتر، کیونکہ علم کے بعد اگر انسان کی ٹون بدلتی جائے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھ کے ان کو حقیر جانے، تو پھر اس میں اور دوسروں میں فرق کیا رہا؟ اچھی چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی بری چیز مل جائے تو اس اچھی چیز کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ عمل اور عبادت کا کبر ہوتا ہے، یہ چوتھی قسم ہے۔ نیک کام انسان کرے لیکن شہرت کر دے دوسروں کو دکھانے کے لیے، میں تو اب تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں نے تو کبھی اب اشراق نہیں چھوڑی، کوئی عمل کیا تو سب کو دکھانے لگے، تصویریں کھچا کھچا کے غریبوں کے ہاتھوں میں مشینیں پکڑائیں، ہم بڑا بننا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے والے بھی اصل میں ریاکار ہوتے ہیں، دکھان دوسروں سے لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی نہیں آتی نا تو یہ ساری بڑائیاں انسان کے اندر آنے لگتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑا کرے گا وہ پھر دوسرے کو چھوٹا ہی سمجھے گا، تبھی تو بات بنے گی۔ امید ہے کہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم کہاں کہاں تکبر کرتے ہیں۔ کچھ خاص لوگوں کو ملنا، کچھ کو نہ ملنا، یہ بھی تکبر ہے۔ کچھ لوگوں کی موجودگی میں اپنے آپ کو مس فٹ کرنا، ہاں اب ان سے بیٹھنا پڑے گا، ان سے بات کرنی پڑے گی، یہ بھی تکبر کا ایک رویہ ہے۔ ملازموں کے ساتھ بات کرتے وقت ٹون کیا ہوتی ہے، چلتے ہوئے پاؤں مار کے چلنا، ایڑیاں زمین پہ پٹک پٹک کے مارنا، ایک ایک چیز تکبر دکھاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ تکبر ظاہر کیسے ہوتا ہے، مثلا بعض اشاروں سے تکبر دکھنے لگتا ہے، گردن اکڑ جاتی ہے، ناک بھوں چڑھی رہتی ہے، کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، سامنے آ کے نہیں دیکھتے، دوسری زبانوں کے الفاظ کو کثرت سے بولنا چاہتے ہیں، جواب دیتے ہوئے سر جھٹک کے جواب دیا جاتا ہے، بالوں کو ایک خاص ادا سے جھکانا۔ اب دیکھیے کہ کچھ جانور ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایکشن رکھا ہے نا، مثلا جیسے اب مرغی کو دیکھیں یا مرغے کو دیکھیں، اس کی کلغی ہے سر پہ، اس کے کلغی کی طرح ہوتی ہے نا وہ چیز، اب وہ جانور اس کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، لیکن اگر ایک انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو کر لے تو وہ کیا محسوس ہوگا؟ اسی لیے ناپسندیدہ ہے کہ اپنے بالوں کو بالکل سر کے اوپر سارے اکٹھے کر کے باندھ دو۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ بچوں کو اسکولوں میں ٹیچرز کے آنے پہ کھڑا کرنا، اللہ کے نبی نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی، یہ بھی اسی قسم کی ایک چیز آتی ہے۔ صحابہ کرام کیسا معاملہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیمار لوگوں سے دور رہنا، نہیں نہیں ان کو تو چیچک ہے، نہیں اس سے تو پس نکل رہی ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنا، ان کو دیکھنے نہ جانا، یہ بھی بعض دفعہ تکبر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ملازموں کے گھروں میں شادی ہوتی ہے تو خود نہیں جاتے، تحفہ بھیج دیتے ہیں، غریب رشتہ داروں کے گھر میں نہ جانا، بس ان کو گفٹ بھیج دینا۔ اپنا سامان خود نہ اٹھانا، دوسرا اس کو اٹھائے گا، کسی کے آگے آگے چلنا، بات کرتے ہوئے محفل میں یہ کہنا کہ بس میری سن لو، یہ جو ان کو ہر وقت بولنے کا شوق ہوتا ہے نا، ٹاکیٹو کہتے ہیں جس کو، یہ بھی تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ انسان اپنے اندر بڑا بنا ہوا ہے نا، خود نمائی کا ایک جذبہ جو ہے نا، یہی انسان کو پھر ان ساری چیزوں سے، یعنی بعض دفعہ اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، लेकिन कुछ लोग अपने बारे में इतने कॉन्शियस होते हैं, हर वक्त अपनी तारीफें सुनना चाहते हैं। नहीं, मेरी बातें करो, बस आप कहीं गए और आपने कहीं खाना खा लिया तो बस अब खाने की तारीफ ही करते रहो। किसी ने कोई अच्छा लिबास पहन लिया, आप उस लिबास को देख के जब तक तारीफ ना करें लोग खुश ही नहीं होते, उनका मिजाज बिगड़ जाता है। आपने तो तारीफ नहीं की, आप तो खुश ही नहीं हुए हमारे कपड़ों को देख के। किसी का घर अच्छा देखा, अगर आप बस अच्छा सरसरी से जायज़ा लें तो पता चल जाता है, वो कहते हैं लो जी आपने तो बस कोई तारीफ ही नहीं की हमारे घर की। और मैं सोचती हूँ कि अगर हम लोगों की ये छोटी छोटी तारीफें करना छोड़ दें ना, तो आप देखिए कि कितनी मुश्किलों से जान छूट जाए लोगों की भी। लोग एड़ी छोटी का जोर लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि चंद तारीफी जुमले सुने। मसलन अगर एक बहुत मेहनत करके अगर शादी के मौके पे दुल्हन सजी, बहुत कुछ पहना ओढ़ा, कपड़े सर से लेके पाँव तक सजी, खामोश रहें, सब लोग जाएं देखें, दुआ करें, अच्छा जी अल्लाह ताला आपको अच्छा घर दे और दिसन दे, चले जाएं। ये इलाज है, मैं आपको इलाज बता रही हूँ कि हम लोग दूसरों के तकब्बुर का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि बहुत तारीफ़ ना किया करें। कोई अच्छा लगता है दुआ दे दें, किसी का लिबास अच्छा लगता है दुआ दे दें, बारक अल्लाह कह दें, ये मुबालगा राई से बच जाएं, इससे तकब्बुर टूटेगा इंशाअल्लाह ताला। वो मेहनत नहीं करेंगे, लोग किसने तारीफ़ ही नहीं की। आप आजमा लें, कोई भी बंदा जो इस सोच से सारा दिन अपना वक्त ज़ाया करके तैयार हो के महफिल में जाता है कि आज वाह वाह, और पूरी महफिल पूरी पार्टी में एक दफ़ा भी कोई ना कहे ना आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप देखिए कि उस दिन आप घर आएंगे तो आपको डिप्रेशन होगा, मान जाए कि आपने फिर दूसरों के लिए किया था। एक है कि आपका दिल चाहता है, अल्लाह ने कहा है कर लो, अपने लिए कर लो, घर वालों के लिए कर लो, कभी कभार बंदा खुश होता है चेंज के लिए, जस्ट फॉर चेंज, ये और चीज़ है। लेकिन हमारा हाल के कि अपने आप को जान जोखों में डाल के दूसरों को दिखाने के लिए मेहनतों में लग जाते हैं ताकि लोग अच्छा कहें। फिर इसी तरह आप देखिए कि तकब्बुर कैसे टूटता है ना, सजदों में डलवा के, ये अल्लाह ताला ने जो ज़मीन पे नाक रगड़वाई असल में तकब्बुर का इलाज था, बेहतरीन तरीका था कि अपने आप को पहचानो तुम ये हो। फिर इसी तरह आप देखिए तशहुद के अंदर जब इंसान बैठता है, आम हालात में कभी आपने किसी एक कैसे बैठे हुए देखा है, तो वो भी आजजी का इजहार है, आंखें झुकी हुई, घुटने टिके हुए, पीछे से पांव मुड़े हुए, ज़मीन पे निगाहें, अल्लाह ताला मिजाज को न्यूट्रल करना चाहता है। दिन में 5 बार अल्लाह सुबहाना ताला इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं कि तुम्हें झुकना आ जाए। फिर रोज़ा क्या है, ये तकब्बुर को नहीं तोड़ता, खाना मौजूद है और आप नहीं खा सकते, मर्ज़ी को कुचला जाता है ना इसमें। फिर आप देखिए इफ्तारी के बाद तरावी पढ़ना, ये क्या है, ये भी इंसान के तकब्बुर को तोड़ता है कि देखो अब आराम नहीं करना, अब दोबारा कॉल आ गई फ़ौरन चलो, फिर खड़े हो जाओ, कूमु लिल्लाहि क़ानितीन। ज़कात क्या है, तुम्हारे माल से निकाल के दूसरों को देना, तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं इस्तेमाल कर सकते, छोड़ना पड़ेगा अल्लाह के लिए। फिर हज की सारी सुन्नतें देख लें, मुजदलिफा की एक रात इंसान को उसकी असल याद दिला देती है, घर के नरम गद्दे सारे भूल जाते हैं। वो लोग जो इस ख्याल का शिकार होते हैं कि मैं अपने तकिए के बगैर सो ही नहीं सकती, उनको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, अपने ही जूते पाँव के नीचे सर के नीचे रख के उस पर सोना पड़ता है, चटाई तो कभी नसीब हो ना हो कच्ची ज़मीन पर सोना पड़ता है, पास ही ट्रैश पड़ा हुआ है, आप सो रहे हैं, आपको होश ही नहीं, आप इतने थके हुए हैं, आपको परवाह ही नहीं। जो एक दिल से एक दफ़ा हज कर ले, ये हो नहीं सकता कि उसके अंदर तकब्बुर रहे। फिर आप देखिए कि इंसान के पास जो नेमत होती है ना, वही उसके लिए एक आजमाइश बन जाती है। खूबसूरती होती है ना तो खूबसूरती तकब्बुर का ज़रिया बन जाती है, माल होता है तो माल तकब्बुर का ज़रिया बन जाता है, इल्म होता है तो इल्म तकब्बुर का ज़रिया बन जाता है। अल्लाह तो कहते हैं इल्म और अमल की बुनियाद पे चुने जाओगे, हम इस वर्ड किसको चुनते हैं? ज़रा सोचा देख, क्रेडिट उस औरत को मिलना चाहिए या उस रब को मिलना चाहिए जिसने उसको पैदा किया? किसी को माल की बुनियाद पे अगर बड़े कहते हैं तो क्या उसको बड़ा कहना चाहिए या माल देने वाले को बड़ा कहा जाए? बात तो तब बनती जब किसी को खूबसूरत देख के साथ ही अल्लाह का नाम अल-मुतकब्बिर याद आ जाता, अल्लाह का हुस्न याद आ जाता, अल्लाह की बातें याद आ जाती, बात भी बनती। अब देखिए कि जिस हुस्न को इंसान देख के पूछता है कितना है अर्जी, एक चेहरे पे छींटे पड़ जाए ना तेजाब का तो चेहरा बिगड़ जाए, पिंपल्स निकल आते हैं तेजाब के चंद कतरे। मतलब हमें सोचते हैं जिस चेहरे को इंसान लोगों के लिए सजाता संवारता है, अल्लाह ना करे उस चेहरे पे कोई ऐसी चीज़ निकल आए, कोई ऐसे बाल निकल आए कि औरतों के सामने भी छुपाने फिरे। बाज़ होते हैं लोग औरतों में भी निकाब नहीं उतारते, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ चेहरे पे होती है कि जो दिखाना नहीं चाहते। अल्लाह ताला तो हमें उस हुस्न की तरफ बुलाता है कि जो कभी ख़राब नहीं होगा, जिसको दिन में कई बार अपने चेहरे को बदलना नहीं पड़ेगा। वो मेकअप हो जाएंगे जो कभी उतरेंगे नहीं, इतना हुस्न आ जाएगा कि हुस्न कभी मान नहीं पड़ेगा। ऐसे घर बन जाएंगे जिनके बिकने का डर नहीं, जिनके बैंकरप्ट होने का ख़तरा नहीं। वो जवानी मिलेगी, कभी पुरानी नहीं होगी। अगर बहुत ही अपना हुस्न अच्छा लगता है तो इंसान ज़रूर इस बात को सोचे कि मुझे दिया किसने। आप देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे ना, तो उनकी खूबसूरती उनके लिए फितना बन गई, जिना का इल्ज़ाम लग गया। कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर नेमत वाला हसद किया जाता है। और आजमाइश हमेशा ऐसी ही चीज़ों पे आती है जो इंसान की वीकनेस होती है। इंसान अपनी पैदाइश को देख ले तो उससे भी तकब्बुर टूटता है। ये एक अगला पॉइंट लिखिएगा। हर इंसान जानता है वो किस चीज़ से बना और कहाँ से आया। रहले ये चीज़ इंसान के लिए एक इतनी बड़ी चीज़ है कि वाकई फिर कभी उठ नहीं सकता। मैं वो इंसान हूँ जो मैं इतनी गंदी जगह से गुज़र के आया, मैं वो इंसान हूँ जो मैं इतनी हकीर चीज़ से बना। और अगर किसी को तकब्बुर ज़्यादा आता है तो रेस्ट रूम में उस गंदगी के वक्त में अपने आप को सोचे कि मैं हूँ क्या। इंसानों की बड़ाई आए तो भी सोचिए मैं उस इंसान से डर रहा हूँ जो खुद अपनी गंदगी साफ़ करने पे मजबूर है। आज ऐसे लगता है कि शादियाँ जो हैं वो सिर्फ जेवरात और सोने चांदी को दिखाने का ज़रिया बन गई। सारा कुव्वत, सारा वक्त, सारा माल तकब्बुर के लिए लगा दिया। इबलीस ने तो एक सजदे का इनकार किया था, हम तो अपने आप को बड़ा बनाने में कितने सजदे छोड़ते हैं। कितनी मजबूरियां बन जाती हैं फिर इंसान की, कितनी नमाज़ें छूट जाती हैं। फिर आप झुक भी नहीं सकते, आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आप वज़ू नहीं कर सकते। हमारी खुशियां ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला के मुकाबले में गुजर जाती हैं। अपने आप को जब तक डायग्नोज ना करें तब तक बात नहीं बनेगी। अपने आप को चेक किया करें, आप देख लेंगे कि आपके अंदर कितनी अलामतें तकब्बुर वाली हैं और कितनी आजजी वाली हैं। इसीलिए तो आजजी पैदा नहीं होती हमारे अंदर नमाज़ें पढ़ पढ़ के भी। नमाज में क्या कहते हैं, व तआला जद्दू का, अल्लाह शान तेरी बुलंद है, और सलाम फेरते सारी लड़ाइयाँ अपनी अपनी ज़ात की, अपनी जंग की हैं, अपनी ज़ात को बड़ा करने की हैं। इंसान अपने अंजाम को देखे, क्या मैं नसीहत को कबूल करती हूँ, क्या जब मैं आम लोगों से मिलती हूँ तो उस वक़्त मेरे दिल के अंदर कोई रौनक तो नहीं आती। किसी की बात याद आ गई कि कहती थी काले रंग की औरत से मैं आटा नहीं गुंदवाती, मेरा दिल नहीं मानता। खुदा नास्ता को तकब्बुर से नहीं कहती थी, बस एक आदत होती है ना इंसान की, तो अगर कोई काम करने लिए काले रंग की होती थी तो उससे काम नहीं कराती थी, ख़ास तौर पे खाने पकवाने का। और जिसको अपना गलना सड़ना याद रहता है उसके अंदर तकब्बुर आ ही नहीं सकता। जितनी आजजी आएगी, जितनी तवाज़ु ज़्यादा आएगी, उतना ही तकब्बुर कम होगा। देखिए ये भी जो बात है ना कि मेरी हर बात मानी जाए, ये भी तकब्बुर है। ज़रा अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात देखी तो फ़ौरन आपका पारा चढ़ गया, मेरी बात नहीं मानी, ये तकब्बुर होता है। अपने आप को हरफन मौला समझना, कामिल समझना, मेरी बात मेरा फ़ैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि पहले दौर के जो लोग थे तो वो इतना एक एक चीज़ को देखा करते थे, यानी जब ये खिलाफत पे आ जाते तो अपने बच्चों की चाल को देखते। अगर वो तकब्बुर से चलते तो उसको कहते ठीक तरह से चलो। फिर इसी तरह आप देखिए कि یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے تکبر ٹوٹتا ہے، تواضع ملے گی، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، میرے بھی جا سکتے ہیں۔ پھر لوگوں کے قصور معاف کرنے سے تکبر ٹوٹتا ہے، کہ میں لوگوں کے معاف کروں گا تبھی اللہ تعالیٰ میرے معاف کریں گے۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ یہ ہے تکبر سے نکلنے کا علاج۔ اے لوگو، ایک برہان تمہارے رب کی طرف سے آ گئی، قطعی دلیل آ گئی، جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہیں، جس کے بعد دل میں کوئی شبہ نہیں رہ سکتا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے نور مبین نازل کر دی۔ تم بڑے کیوں بنتے ہو؟ بڑائی کا حق تو اللہ کو ہے۔ اس کتاب نے فیصلہ کر دیا، کیونکہ برہان ایسی واضح دلیل کو کہتے ہیں جو فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو، اور قرآن تو اس لیے بھی برہان ہے کہ اس نے اپنے تمام مخاطب کفار کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے، تو تم ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا لو اور ایسا ہی ایک قرآن تم بھی لکھ دو۔ کوئی نہ کر سکا۔ اسی طرح دیکھیے کہ قرآن پاک تین باتوں کی دلیل ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا برہان، اس پہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ پہلی بات ہے وجود باری تعالیٰ کا ثبوت ہے اس میں، اللہ ہے اور وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اللہ کے کلام ہونے کا ثبوت ہے، جہاں سے پڑھیں گے آپ کو لگ جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ یہ رحمان کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا۔ جو انسانی فطرت کو اتنے قریب سے جانتا ہے اسی کا یہ کلام ہے، اور اسی طرح یہ قرآن آپ کی نبوت کا ثبوت ہے۔ اور نور مبین کیوں ہے یہ کتاب؟ اس لیے کہ ہدایت انسانی کا ذریعہ ہے، دنیاوی اور اخروی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے والا۔ یہ وہ شخص جو قرآن کو مشعل راہ بنائے گا، نہ بھٹکے گا، نہ غلط راہوں پہ جائے گا، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اس کے شامل حال رہے گا، ایسے ہی لوگ پھر سیدھے اللہ تک پہنچیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ایسے لگتا ہے جہاں بھی قرآن پاک میں اب یا ایھا الناس سنتے ہیں نا، تو بس مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وقت ٹھہر گیا۔ اے لوگو، کدھر جا رہے ہو؟ تمہاری کیا ترجیحات بن گئیں؟ تمہارا جینا مرنا کیسا ہو گیا؟ تم کرنے کے آئے تھے، کر کیا رہے ہو؟ اس روشنیوں کو چھوڑ کے اندھیروں میں جا رہے ہو؟ تم نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ابھی نیت نہیں کی، تم نے اس کتاب کو اپنی جگہ دینے کی کوشش نہیں کی، کیا ہو گیا تم کو؟ اے لوگو، اس کتاب کو اس کتاب کی روشنی کو چھوڑ کے نفس کے اندھیروں کا شکار ہوتے ہو۔ اب دیکھیے کہ اس اندھیرے سے ہر انسان ڈرتا ہے نا، بعض لوگ لٹرلی کہتے ہیں مجھے اندھیروں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ پوچھا کریں کیا واقعی، آر یو سیریس؟ کیونکہ بعض لوگ جو ظاہری اندھیروں سے ڈرتے ہیں وہ اصلی اندھیروں سے ڈر نہیں رہے ہوتے۔ قرآن پاک نور ہے، کیسے؟ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے بتاتا ہے۔ اسی طرح قبر کے اندھیروں کو دور کرے گا۔ حضرت